Tak, to gra. To jest nowa płyta Miłosza Wośki. Urban Residents Beliefs, czyli przekonania mieszkańców miasta. Chyba tak to trzeba przetłumaczyć. Chociaż może Miłosz by to zrobił lepiej. Pewnie by tak było. Kto wie, może i przekonamy się wkrótce. Co do tych przekonań, może Miłosz zajrzy do audycji mało obiektywniej, sobie o tej płycie porozmawiamy, bo jest, jak Państwo słyszą, o czym. Świtanie to jest pierwsza kompozycja zagrana przez orkiestrę AUXO pod dyrekcją Marka Mosia, na akordeonie Maciej Frąckiewicz. Instrumenty elektroniczne obsługuje Miłosz Wośko. I druga część, tańce miejskie. Kwartet Polonika, Emilia Sitarz na fortepianie i Hubert Zemler na instrumentach perkusyjnych. Płyta, jak mówiłem, ukazała się nakładem Requiem Records Opus Seria. To jest jedna z kilku serii wydawnictwa Requiem. Jak czytamy, materiał jest debiutem fonograficznym w dziedzinie kompozycji muzyki instrumentalnej Miłosza Wośko. Miłosza doskonale Państwo pamiętają z pracy choćby z Andrzejem Smolikiem czy Lorą Szafran, z Melą Koteluk. No, można by wymieniać długo nazwiska i zespoły. Także grał Miłosz choćby na ostatniej płycie Dawida Podsiadło, mało miasteczkowe. Tym razem, jak Państwo słyszeli, to muzyka napisana na dość duże składy instrumentalne. I okazuje się, że znów będziemy za moment będziemy znów w Szczecinie, bo w drugiej części płyty mamy 5 rozmów na trudne tematy. I to są utwory napisane na zamówienie Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. To propozycja na Quintet Denty. Polish Brass Quintet. A te trudne tematy to, uwaga, cyfr uczuciowość, korpowrażliwość, młodowieczność, przypatriotyzm i poczucia religijne. 5 rozmów na trudne tematy Miłosza Wośki gra Polish Brass Quintet z nowej płyty. Thank you.

5 rozmów na trudne tematy. Cyfr, uczuciowość, korpowrażliwość, młodowieczność, przypatriotyzm i poczucia religijne. Kompozycje Miłosza Woźki. Grał Polish Brass Quintet. To płyta Urban Residents Believes. Mam nadzieję, że z Miłoszem uda się o tej muzyce także porozmawiać z piątku na sobotę, w któryś piątek, właściwie z piątku na sobotę w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Przegląd nowych płyt, które czekały na mnie na biurku, trwa w najlepsze po moim powrocie z Jazz Forum Showcase ze Szczecina. A teraz przeniesiemy się w zupełnie inny muzyczny świat. Znam tyle pustych ram, bo tam podzielony ból, bo tam fotografii pół zostało. Znam tyle takich gier, kiedy kier to za mało jest, gdy dwa, kiedy kiery dwa za dużo, bowiem w słowie miłość drzemie, drzemie ość, bo wiem, a nie powiem tej miłości dość. Serce, gdy samotne, obolewa, oj, dwa serduszka, cztery oczy bywa, oj, oj, oj. Taka piękna muzyka na nowej płycie. Agnieszka Wilczyńska, śpiew, Andrzej Jagodziński, fortepian, akordeon. Muzyka Andrzeja Jagodzińskiego do słów Andrzeja Poniedzielskiego, by nie było żal. 11 jest takich piosenek, nowych piosenek do słów Wiesławy Sujkowskiej, do słów Agnieszki Wilczyńskiej także. Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Wołka i Stanisława Tyma. Znam cię nawet ze zdjęcia, rysuję cię z niepamięci, ołówkiem życia i snów, mych snów. Ale ty jesteś jak grafit i się ułamać potrafisz, więc ostrze ołówek znów. I znów, gdzieś zniknąć w szczelnym tłumie, ty perfekcyjnie umiesz. Myślisz o mnie też to samo, bo ja jestem wciąż tą schowaną przed sobą samą, przed tobą też. Śmiech łączy nas pech. Nic. Rozpatrzmy też wersję lepszą, którą nam chętnie zadepczą tabuny życzliwych rad, jak żyć. Zejdziemy z drogi tabuną, bo one się nie usuną pod mleczną drogą. Będziemy sobie wierzyć, bo od nas to zależy i więcej nawet trudno chcieć. Ptaki wciąż ścigają tęcze, wtedy tylko jest szczęście, gdy z kimś je dzielisz na pół. Ty moje życie, graficie ty. Sen nocy letniej w gwiazd deszczu mi się śni. Błyszczy w nim jedna z mych ulubionych scen, gdy w lesie elfik Bóg sokiem kwiatów wonnych obdarza oczy tych, których właśnie sen zmógł. Zaczną się czary, gdy ktoś z nich wstanie z mchu. Miłość go wciągnie jak oceanu wir, bo zobaczył tę, w której się zakocha na wszystkie życia dni wiernym uczuciem swym. I właśnie miłość z pierwszego wejrzenia pan Szekspir oplótł w moc tajemnych mgieł. Może śnił mu się sen lub wyczytał to z ksiąg. Nie z ksiąg nie znał ten świat bez lunety i szkieł. Zbudził mnie zapach żywic i dzikich mięt. W lesie stał Szekspir, więc wciąż mam ten sen. Witaj mi, Agnieszko. Pan zna moje imię, pani moje też zna. Pana zna cały świat. Ja też go znam, ten świat kłamstwa, lęków i zawsze otwartych, szczelnie zamkniętych drzwi. jeśli musisz wpuść gości i sąsiada, lecz dla pewności miej do jego trumny gwóźdź. Kto na papierze pięć linii nakreślił, ja, Szekspir, wierzę, że kreślił je Bóg. Demon zła skradł ten cud, odtąd kłamie jak znud. Twarz anioła czort ma, ale łże, a anioł gra. Szekspira, zaufać mu trzeba, za darmo w niebie nie uda się siąść. Trza się na palce wspiąć, los w swoje ręce brać, aby kiedyś gdzieś hen letniej nocy mieć sen. Jak spał Szekspir i grafit. Dwie piosenki do słów Stanisława Tyma z muzyką Andrzeja Jagodzińskiego. Śpiewa Agnieszka Wilczyńska, pan Andrzej gra na fortepianie i akordeonie. Wilcze Jagody. To też przedpremierowo dziś w Trójce, bo oficjalnie album ukazuje się 25 października. Myślę, że do tej płyty będę wracał jeszcze przed tym 25 października na pewno. Kolejny nowy album dziś w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie to także płyta z piosenkami. Droga ku Zachodowi. Robert Mróz. Ku zachodowi droga tu się zaczęła i mnie gna. Rodzinne plansze pól, stroskane głowy wież, i pierwsza randka tu, i pierwszy w bójce cios. Wiej wietrze, motyle losy, wiej, dziej, bo się dziej. Ku zachodowi droga, choć meandruję, ale tam poprawiam perły nut. Ze sceny rzucam w tłum sceniczny kostium wnet, w służebny zmienię strój. Wiej wietrze, motyle losy, wiej, dziej, bo się dziej. Zachodowi droga pamięta o mnie, a ja mniej. Lat wiele twardej gry, siwieją głowy, wiesz. U źródeł oczu twych zarasta rzęsą star. Wiej wietrze, motyle losy, wiej, dziej, bo się dziej. I na raz dwoje nas, kto to nakręcił ten film, jaki to mistrz, co sprawia ten czuły stan, żebym ja zabić się dał za nią jak nic. Ku zachodowi droga pamięta o mnie, a ja nie. I nowe życia z nas, naszego jakby mniej. To przecież cały sens, i czego jeszcze chcieć. Wie przecież całe piękno jest. I oto wciskam gaz, oto odrywam się urodą nowych prac. Życie porywa mnie, w jej wietrze motyle losy wie, dzień bo się dzieje. Tytułowy utwór na początek płyty, Droga ku Zachodowi. Robert Mróz, ale tak jak Państwo słyszeli, również orkiestra. Orkiestra Filharmonii Kaliskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka. Na tej płycie Roberta Mroza. Płycie takiej, myślę, na jesień idealnie wybrany jest moment premiery tego albumu. Jeszcze dwa utwory przed nami dzisiaj, a potem zobaczymy, co z tą płytą się stanie w naszych trójkowych spotkaniach, bo różne są losy tych nowych albumów. Niektóre zostają z nami na dłużej, inne przemykają szybko. No ciekawe, jak to będzie z tą płytą Droga ku Zachodowi. Szał i Show. To jest tytuł kolejnego utworu. No i jeszcze na dodatek James Bond. Robert Mróz z płyty Droga ku Zachodowi. Mówią, z buta puka los. Na ekranie bywa jak cios. Alpy płasko leżą, gdy wola ma. Gdy nie wola leży ja. Przysięgałem ojczyzną, przysięgałem nami. Wszystkim w oczy mówiłem, że zniosę cię ponad szczyt. Ciągle gra wojna, życiowy hit, o zmyślone nic. Rośnie śmiech, niesie się do chmur z głębi dziejów. Tornada lejem, jakby szał, jakby show niósł nam. Jakby szał, jakby show tu rodził się sam. Czasem to co lepsze smakuje źle. Dobrze chciej zrozumieć mnie. Obiecałem kobieto, obiecałem ci mit. Prosto w oczy mówiłem, że ty tylko więcej nic. Lewem pachniało, dziś sprawdzasz i to królewski strój. Hulaża. Cuda, które podsycały każdy szał, każdy show gdzieś w nas. Każdy szał, każdy show, co mówił nam pas. Czasem to, co mocne, smakuje źle. Dobrze chciej zrozumieć mnie. Thank you. stały był jak błask, jakby kres nie imał się nas. Na wspomnienia dobre pracują złe. Dobrze chciej zrozumieć mnie. Światło mija rolety czerni, tańczą pyłki w powietrzu, na spoconą pościel opada cień, jakbyś była w niej. Jak stal, sam idę na ostatni bal polarnych złóż. Nie otwieram gazet, bo dawno wiem, mnie męczy ten obłędny tok. Im silniejsza wiara, tym zbrodni lżej. Światło rodzi mrok. Wciąż wybieram się na bal, Robert Mróz i jego płyta Droga ku Zachodowi. To kolejne dwa utwory, Shaw i Shaw i James Bond. No i kończymy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Ostatnia płyta dziś, już Państwo ją słyszą, to Marek Napierkowski, jego najnowszy album Hipokamp. Marek Napierkowski, gitara, Jan Smoczyński, instrumenty klawiszowe, Paweł Dobrowolski, perkusja, Luis Ribeiro, instrumenty perkusyjne. No i gościnnie w dwóch utworach na saksofonie sopranowym Adam Pierończyk. Ale dziś Adama nie usłyszymy, bo wybieramy szósty, a potem czwarty. Ten szósty, to za chwilę Państwo doskonale już będą wiedzieli, co to za utwór, a czwarty nosi tytuł Profesor Kupelweiser. No właśnie, Marek Napierkowski i jego zespół na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Słyszymy się z piątku na sobotę mało obiektywnie. Do usłyszenia w Trójce. Mariusz Owczarek.